tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii pozostanie na najwyższym poziomie, ogłosiła premier Theresa May. W tym serwisie także wicepremier Morawiecki o najniższym od 26 lat bezrobociu i protest pracowników Tesco. Poziom zagrożenia terrorystycznego na Wyspach pozostanie na razie bez zmian, oświadczyła premier Theresa May po porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA. Policja potwierdziła, że 8 podejrzanych po zamachu w Manchesterze jest teraz w areszcie i że śledczy czynią postępy. Mimo to poziom zagrożenia oceniany przez niezależne Centrum Analiz pozostaje krytyczny. Obywatele powinni zachować czujność. Premier dodała, że na ulicach jest około 1000 żołnierzy, którzy wspierają policję. Szefowa brytyjskiego rządu weźmie udział w dzisiejszym szczycie NATO w Brukseli. Jak sama zapowiada, chce tam dyskutować z liderami sojuszu na temat sposobu radzenia sobie z terroryzmem. Do Brukseli przyleciał prezydent Andrzej Duda. Właśnie powinno trwać jego spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. O tym, co jeszcze czeka dziś polskiego prezydenta, nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Andrzej Duda spotka się też z prezydentem Rumunii i premier Wielkiej Brytanii. O 17 wraz z innymi przywódcami będzie brał udział w ceremonii przekazania nowej kwatery głównej NATO, co będzie początkiem szczytu. Po krótkich, zaplanowanych na nieco ponad 3 godziny obradach, Andrzej Duda ma jeszcze w planach wieczorne spotkanie z nowym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób Andrzej Duda spotka się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Jak mówią przedstawiciele kancelarii polskiego prezydenta, formuła spotkania nie jest jeszcze ustalona. Główne tematy szczytu NATO w Brukseli to wydatki na obronność, walka z terroryzmem oraz współpraca NATO-Unia Europejska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Dobra sytuacja na rynku pracy sprzyja polskiej gospodarce, tak wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki komentuje świetne dane dotyczące bezrobocia w Polsce. GUS podał, że wyniosło ono w kwietniu 7,7%, najmniej od 26 lat. Ja cieszę się z tego, że jest bardzo niskie bezrobocie i cieszę się z tego też, że jest mocny przyrost wynagrodzeń, ponieważ takiego pracownika, którego pracodawca musi wyszkolić, musi zapłacić mu trochę więcej, też się bardziej szanuje. Jego kwalifikacje są coraz wyższe, a jak są wyższe kwalifikacje, to ten pracownik oddaje to pracodawcy, oddaje to przedsiębiorcy w wysokiej jakości produktach, usługach i w bardzo dobrej pracy. W kwietniu bez pracy było nieco ponad 1 250 000 osób. Pracownicy Tesco rozpoczęli ogólnopolski protest. Domagają się podwyżek oraz lepszych warunków pracy. Dziś do akcji przystąpili przed Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach, a mówili tak. Przede wszystkim tyczy się podwyżki, którą pracodawca nam zaproponował w kwocie 50 zł, co jest uwłaczające dla pracownika. Te 50 zł to jest, mamy hasło, na waciki. Klient, jeżeli do nas przychodzi, chce zrobić zakupy spokojnie, szybciutko zapłacić i wyjść, a nie ma takiej możliwości. Na kasie jest 2-3 osoby. Co się mi nie podoba, traktowanie pracowników przez pracodawcę. Podwyżka w wysokości 50 zł jest kpiną, żenująca. To pokazuje, jak pracodawca traktuje nas. Kpina, no bo to ile zarabia pracownik w Anglii, a w Polsce, to jest przepaść. No. Akcję organizuje Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80. W sumie zaplanowano 9 protestów. W różnych miastach kraju odbywać się one będą w czwartki do 22 czerwca. Od września rodzice warszawskich przedszkolaków nie zapłacą za pobyt dzieci w publicznych placówkach. Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła uchwałę znoszącą opłaty. Do tej wiadomości wrócimy w kolejnych serwisach. Elektron, tak nazywa się pierwsza rakieta kosmiczna wydrukowana w technologii 3D, która została wystrzelona w przestrzeń w nocy polskiego czasu z Nowej Zelandii przez prywatną firmę. Mateusz Borkowicz z Planetarium w Centrum Nauki Kopernik wyjaśnia, że to całkowita nowość w przemyśle kosmicznym. Pierwszy raz druk 3D został zastosowany do wydrukowania rakiety, która jest bardzo lekka, bo jest złożona w większości z elementów kompozytowych, jest wytrzymała przez to, jest też tania. Ta rakieta jest niewielka, więc może wynosić niewielkie satelity. Taką rakietę bardzo szybko będzie można wydrukować i bardzo szybko będzie można złożyć moduł napędowy wraz z tym właściwym elementem, czyli satelitą. To potrwa zaledwie kilka godzin. Ale Karol Wójcicki z portalu Z Głową w Gwiazdach wyjaśnia, że to raczej nie będzie zagrożenie dla słynnej amerykańskiej firmy SpaceX, która jako pierwszy prywatny podmiot skonstruowała i wysłała w kosmos swoją rakietę, co więcej, wielokrotnego użytku. Być może ta rakieta zapełni pewną lukę, czyli mówimy tutaj o nanosatelitach ważących niewiele. Pamiętajmy o tym, że jej maksymalny udźwig to będzie około 150 kg, a to jak na branżę kosmiczną to już jest naprawdę niezwykle mało. Dziś ci najwięksi gracze wynoszą po kilka czy kilkanaście ton. Start rakiety Elektron był pierwszym z 3 testów tej konstrukcji. To równocześnie pierwszy start rakiety kosmicznej z terenu Nowej Zelandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To jest moim zdaniem jedna z najsmutniejszych piosenek świata. Leo Ferré napisała zwykle tą. A wszyscy właśnie śpiewają ją bardzo smutno. Nie wiem, czy grałem, nie wiem, czy się odważyłem zagrać wersję Hany Hegerowej, ten Złody Czas, ale właśnie Benjamin Biolay na swojej nowej płycie Volver, choć tak naprawdę podtytuł jest Palermo Hollywood Volume Sang. No właśnie, część druga Palermo Hollywood, tak będzie łatwiej. Świetna jest ta nowa płyta Benjamina Biolay, na pewno będę wracał do niej, na pewno w najbliższej Markomanii. 17 po 14. Thank you. Elbow, utwór zatytułowany K2. 16 czerwca nowa płyta Alison Moje. No i kto by pomyślał? Nowe nagranie Alison Moje, nowa płyta 16 czerwca, będzie nosiła tytuł Other. Na dodatek artystka rusza w trasę. Mario mi podpowiada po raz pierwszy od 30 lat. Never say never. Miałem kilka zapytań, co sądzę i dlaczego nie sięgam na razie po nową płytę Finka, Sunday Night Blues Club. Jakoś tak nie za bardzo. Na 8 utworów zaznaczyłem tylko 2, a to jeden z nich. Lona, Lona, keep myself. Lona, Lona, for what? I keep moving. Keep myself Taki on właśnie jest na nowej płycie, ten Fink, Sunday Night Blues Club, nic dziwnego, Keep Myself Alone Now. Nowa płyta Sheryl Crow, Be Myself, a to jest piosenka, która nie zmieściła się w podstawowym zestawie. Disappearing World. Ta piosenka nie zmieściła się w pierwszej jedenastce na płycie Sheryl Crow Be Myself, ale są takie sklepy daleko, daleko stąd, które sprzedają płyty, które zawierają 2, 3, 4, 5 dodatkowych utworów. Tutaj dwie zupełnie nowe piosenki oraz wersja akustyczna utworu Long Way Back, który znalazł się na płycie. No tak to jest. Za 26 minut 15.

Beata Lech, nasza dziewczyna w Norwegii, jak ona to pięknie śpiewa. A Touch of Paradise, Billy Bell. Za 16 minut, godzina 15, to teraz kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Robiego Steinharta, wokalisty grupy Kansas. Wybrałem fragment koncertowej płyty Two for the Show. Things I see, the path that I've chosen now has led me to a war. And with each passing day, I feel a little more like something dear was lost. It rises now before me, a dark and silent barrier between all I am and all that I was ever meant to be. Oh, it's just a travesty, towering, marking off the batteries my spirit would erase. To pass beyond is what I seek. I fear that I may be too weak. Those of you who've seen it through, to glimpse the other side. The promised land is waiting, like a maiden that is soon to be a bride. The moment is a masterpiece, the weight of indecision's in the air. Standing there, the symbol and the sum of all that's me. Oh, it's just a travesty, towering, blocking out the light and blinding me. I wanna see. te oklaski tak dziwnie nagrane, bo płyta bardzo starutka, ale są takie koncerty, które po latach nadal dobrze brzmią. To właśnie koncert grupy Kansas, wydany na płycie Two for the Show. A dziś urodziny Robiego Steinharta, wokalisty zespołu. To przy okazji pozdrowienia serdeczne dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. Poinformuję Państwa, jakie utwory znalazły się dzisiaj w audycji. 2, 4, 6, 8, 10 utworów. To wszystko na stronie. Ze strony można oddać głosy na listę przebojów. Jutro zamiana. Piotrek Baron od 9 do 12 będzie jeszcze Państwa namawiał do głosowania na listę, a ja poprowadzę kolejne wydanie listy przebojów trójki jutro po 19. To już teraz zapraszam. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Że to właściwie już koniec. O, słońce znowu wyszło. Tak pięknie dzisiaj słońce wychodzi między chmurami, ale deszczu się nie spodziewamy. Przynajmniej tutaj w Warszawie. Na koniec zostawiam Państwa z czymś takim bardzo ładnym, co dotarło do mnie w tych dniach. No ale słyszę, że Stelka już to prezentował. Slow Dive zespół się nazywa, utwór Slomo. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.